Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min mezatişşeyatîn ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ra'ahu nezleten ukhra 'inde sidretil muntaha 'indaha cennetul me'va. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Şaban Şerif ayına girmiş bulunuyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Ve men azzame şehri fekad azzame emrallah. Kim benim ayıma tazim ederse, değer verirse, onu büyük tutarsa Allah-u Teala'nın emrine değer vermiş olur. فَمَنْ عَظَّمَ اَمْرَ اللّٰهِ Kim Allah'ın emrine tazım eder, hürmet eder, değer verirse اَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Onu nimetlerle dolu cennetlere girdirir ve ona rızasını helal eder. Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. فَرَحِمَ اللّٰهُ مَنْ اَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي Benim ayımda bana yardım edene Allah Teala rahmet eylesin. Yani acısın, lütfuyla muamele eylesin. Bu ne demek? Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem duasını almak var. Bu mübarek ayda bir peygamber duası almak var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber duası alan ebedi filah olur. Mutlaka peygamberin duası sallallahu teala aleyhi ve sellem müstecaptır, makbuldür. Bu ay onun ayıdır. Bu ayda bana yardım edene, ne demek yardım eden? İslam'a yardım eden, Kur'an'a yardım eden, tabi fakir fukaraya Allah rızası için yardım buraya girer. Bu vaazlar, bu tebliğler, bu dini mübin İslam'a davetler, namaza oruca teşvikler, bu insanların sel gibi cehenneme aktığı, bu cehaletin kapladığı bir dönemde millette hiç itikat yok. Yani inanıyorum diye görünenler bile maalesef itikatlarını yitirmişler, kaybetmişler. Bir dünyalıkla bir ahiretlik arasında kalsalar, ahirete inandım diyen adam dünyayı tercih ediyor, ahireti etmiyor yani. Bu ahirete yakini yok demek, kuvvetli inancı yok demek. Haşa, bir şüphecilik de var gibi görünüyor bazılarında. Bir acabalar var. Anadan atadan gelenek görenek kabilinden İslam olmaz. İslam ancak ilimle olur. İlim ancak öğrenmekle olur, taallümle olur. Hoca önüne diz çökmekle olur. Kitap okumakla olur. Kitap okumak da yetmez. Mutlaka üstattan, bir hocadan okumakla olur yani. İşte bu sohbetlerde ne diyeyim yani? Her tarafı karanlık kaplamış, soğuk kaplamış, güneş kaybolmuş bir dönemde. Arada bir güneş açsa gibi yani. Arada bir güneş açsa. Kaç mahsul verir işte. Çok az mahsul verir. Tatsız olur yani. Ve ortalık zifiri karanlık iken veya soğuk iken haftada bir, 15'te bir sohbet dinliyorsun. Gerçi bu internetlerden sonra biraz imkanlar arttı tabii. Bizim sohbetlerimiz de oralara atılmış. Cübbelahmethoca.tv'den çok iş görüyor. Yani şimdi epey eski sohbetleri de başladılar atma. Sağ olsunlar, farkını anlıyorum. Gözlerim muayeneye gittim şimdi. İşte göz damlasından bir şey oluyor. Kitabı biraz zorladı beni. Birkaç saat tabii görüşü bozuyor. Şu anda da sizi bulanık görüyorum. Ondan sonra efendim orada işte bir çorba içeyim dedim. İnsülin vuracağım işte bir çorba içeyim de buraya gelirken orada bir garson çocuk hemen gel diyor. Ben sen çıkmadan işte o gece rüya gördüm. İşte evladım sen üzülme dedim bana işte ertesi gün çıktım falan baktım uyanık bir şey. Ondan sonra ne dedi bana? Bir şey sordu bana. Hiç daha kimse sormamış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisler sorardı, sahabe bazı şeyler sorardı. İşte Hazreti o sahabeden birisi olacak. Hazreti Osman Efendimiz de olabilir. Lev mekali düşsemavat vel ard göklerin yerlerin anahtarları Allah'a aitti. Dedi ki bu göklerin yerlerin anahtarları Allah'a aittir ama hangi kelimeler gökleri yerleri açıyor? Dedi sen bana öyle bir şey sordun senden önce kimse sormadı. Bazı Ebu Zer Hazretlerine de derdi. Böyle bak birkaç sahabelerde olmuştur. Sonra bir dua öğretti işte 10 kere okunuyor. Huvallahu lezî lâ ilâhe illallah vallahu ekber subhânallah bihamdih estağfirullah lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh ilâhe'l âhirü'z zâhirü'l bâtin lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyî ve yumîtü ve hayyun lâ yemût biyedihi'l hayr ve alâ kulli şey'in kadîr. 10 kere okunuyor. Çok müjdeler var onda. Çok müjdeler var. Yani böyle bazı sorarlar daha önce kimse sormamış. O da sebep olur. Dedi demek sohbet dinliyorlar. Onları anlıyorum yani. Eski sohbetleri dinliyorlar. Genç çocuk daha. Askerlik çağında yok. Dedi ki sen diyor dedin ki dedi bir sohbetinde dedi işte hangi zikri yaparsan mesela bir tesbih yaptın bir zikir yaptın dedi. Mil es semavat. Ben başta biraz da telaffuzu şeydi sonradan anladım ne dedi. Dedi mil es semavat dedi. Yani göklerin dolusunca falan dersen işte o kadar yazılıyor yani. Mesela diye dedin dedi. Evet dedim doğrudur dedi. Peki dedi ben dedi buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu kelime-i şehadet söylüyoruz ya dedi. He dedim bunun peşine bir mil es semavat desem dedi mesela. Yani göklerin dolusunca kelime-i şehadet yazılım yazılmaz olur mu dedim ama işte senin gibi Rizeli uyanık dedim bunu dedim şeyde. Düşünür yani. Bakma sen ben de az göreleli uyanık değilim. Ben de ara sıra yapıyorum bu işleri de. Millet semavat ben hep takarım peşine. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah'ın ilminin kuşattığınca o gökleri de geçer. Allah'ın ilminin kuşattığı gökler ufak bir şey. Allah'ın ilminin yan. Hangi zikri yapsan. Anladın? Ama tabii namazı karıştırmayın. Yani mesela ettehiyyat okuyorsun ya namazda. Namazdaki şeylere ilave katmayın. Bunlar namaz dışındaki zikirlerde serbesttir yani. Bir genişlik var. Uyanıklar için. Ama neye sevindim? O gencecik çocuk mesela onu düşünmüş yani. Bir defa duymuş. Sonra bilmiş. Sonra kafasında tutmuş. Şimdi baksana kaç tane mesele var yani. Nereden? Kim dinliyor bu sohbetleri? Ondan sonra da kelime-i şehadetin peşine eklesem... Bu da ayrı bir mesele. Bunu düşünmüş. Ve soruyor. Onun için eski sohbetler, yani demek istiyorum 15'te bir haftada bir gibi gözüküyor ama tabii sohbetler devam ediyor. Dünyanın her yerinde herkes dinleyen nasibi var. Devamlı dinleniyor şimdi. İşte bu teknolojinin bu şeyi oldu. Hayrı var yani. Bu hayrı var. Allah Teala bütün milleti bu yöne yönlendirsin. Amin. Amin. Hep sohbet dinlemeye yönlendirsin. Amin. Sonra amele yönlendirsin. Amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Demek istediğim fakat tabii yeterli olmuyor. Niye yeterli olmuyor? İşte dedim sana. Her taraf karanlık. Arada bir güneş açsın. Her taraf buz gibi buzul bağlamış. Arada bir yani ışık. Sıcaklık. Ne kadar ısıtacağız yani bizim işimiz. Bu kadar küfür zulümatı, şirk karanlıklarını kapladığı bir cihanı. Efendim bu sohbetler sadece tabii haşa kendimizden bahsetmiyoruz tabii. Bu kadar daha çalışan kardeşlerimiz var. Allah sayılarını artırsın. Amin. Abilerimiz var, küçük evlatlarımız var yani. Meratip var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesele ihlastır. Kimin niyeti Allah içindir, kim Allah rızası için iş yapıyor, gösterişten uzak desinlerden, beğensinlerden uzak, onu Rabbim biliyor. Kimse iddia edemez yani. Burası Bu iddialar yarın ahirette meydana çıkar. Dünyada iddiada kalır, ahirette bu ispatı meydana çıkar. Rabbim rezil olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Çok dua etmek lazım. Dua istemek lazım. Dua dilenmek lazım. Kimin duası da rastlar belli değil. Birinin duasıyla efendim hep iflah oluruz, abad oluruz. Hakikaten vatanımızın ve İslam vatanlarının duaya ihtiyacı var. Ya sohbetlere ihtiyacı var, ilme ihtiyacı var. İslam ahlakına ihtiyacı var. İslam'ın öğrettiği faziletlere ihtiyacı var ya. İslam ne demek ya? Bütün hak İslam'da, bütün adalet İslam'da, bütün düzen İslam'da, nizam İslam'da. İslam'ın dışında adalet olmaz. Kur'an nizamının dışında mümkün değil. Allah'ın rızası kazanılmaz ya. Onun için şimdi milletin erdem diye, fazilet diye bahsettiği şeylere bakıyorsun, İslamiyet ne kadar önem veriyor mesela. Allah için adım atan kalmamış. Birinin bir işi için, ihtiyacı için adım atan kalmamış. Birini bir yerden alıp bir yere götürmüş, elinden tutan. Birini görseler, efendim almış elinden tutmuş da bir amayı götürüyor veyahut da bir iyilik yapıyor, bir genç falan veyahut otobüste kalktı da işte bir yaşlıya yer ver falan. Guinness Rekorlar kitabına girecek az daha. Yaşlıyı gördü de kalktı falan. Ya bunlar yani İslam'da bunlar ne kadar basit şeyler yani. İslam'ın en şeyinde zevaitte yazıyor yani bunlar. Asıl meseleler. Ne faziletler yazıyor ama İslam tanıtılmıyor, anlatılmıyor. İslam ahlakı öğretilmiyor. Biraz da namaz oruç canibini fazla anlatıyoruz. Yani farz namaz oruç ne kadar anlatsak az da nafilelerin üzerinde de çok duruyor. İşte Şaban'ın ilk gecesi, ilk cuma gecesi, ilk perşembe orucu tuttunuz değil mi bugün? Elhamdülillah Allah kabul etsin. Şimdi garanti cennetliksiz herhalde. Durumunuz iyi geliyor ya. Bir de son perşembeyi kolluyorsunuz şimdi. Bir de son perşembe siz hemen kapağı cennete attıktan sonra zaten konu komşu cehenneme gitmiş. Sana ne yani? Şaban orucunu tuttun ya sen. Hacı Efendi olarak. Yani bunlar mesele bakıyorum hep kazananlar ümmet şuurundan kazanıyor. Hep ümmet, ümmet, ümmet. Ümmete acımak, ümmeti düşünmek. Yani ümmet ümmeti davet de var bunun içine yani. Kafirleri de düşünmek lazım. Bunlar da ümmet. Bunlara davet ulaştırılacak. Davet ulaştırılacak adamlar icabet eder etmez. Ama şimdi sen davet ulaştıramadık ki. Nerede davet ulaştıracağız? İç meselelerle uğraşmaktan, fuzuli teferruat meselelerle meşgul olmaktan millet imansız ahirete gidip ebedi cehennemden çıkamayacak. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Fakat devamlı yani milleti meşgul ediyorlar fuzuli işlerle. Biz de itikadi meseleleri öne almamız lazım. Yani yine itikadi meselelerden çok bahsetmemiz lazım. Nafileler, faziletli ameller benim ihtisas alanım yani zaten en sevdiğim iş. Ama bu taraftan da bütün insanlığın ihtiyacı olan konularda hizmetler var. Bu nasıl olacak yani? Belki sen bir nafile namazın sevabını alayım derken onu kılacağım vakitte bir yerlere bir mesaj çeksen birilerine ne bileyim bir yani işte bu işlerden anlayanlar için söylüyorum. Herkes ben anlamıyorum mesela ben bir şey yapamam o işte. Ama müteaddi bir fayda yani karşı tarafa ulaşan bir fayda kendinde kalan faydadan üstündür. Niye ilim amelden üstündür yani? Çünkü ilmin öğretilme payı var, karşı tarafa anlatılma payı var. Amel nefsine racidir, kendinde kalır. Ama oturup da hindi gibi düşüneceğine veya televizyon seyredeceğine veya günah işleyeceğine şunu bunu yapacağına tabii ki nefsini meşgul et efendim zikirle amelle faziletle amelle o başka ama sen eğer başkalarına faydası olacak bir durumda bir adamsan o zaman senin işin başkalarıyla ilgilenmekten geçer yani senin cennetin yolun oradan geçer milletle ilgilenmek lazım bakın görüyorsunuz koyun gibi nereye çekerlerse gidiyorlar. Yani nereye gittiğini bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda öyle fitneler çıkacak. Millet birbirine girecek. İç savaşlar olacak. Ne öldüren niye öldürdüğünü bilecek. Ne öldürülen niye öldürüldüğünü bilecek. Böyle hiç boş yere gidecekler yani. Yani Allah için, din için, Kur'an için, vatan için, yani kutsallarımız için bakarsın kıl kıpırdamaz yani. Ama fuzuli işler için bir de baktım bütün millet sokağa çıkmış. Ya ne oluyor? Allah peygamber desen kılı kıpırdamıyor kimsenin ya. Kılı kıpırdamıyor yani. Ne bileyim riyasetler, siyasetler yani Bir sevdalar var yani. Herkeste bir davalar var yani. Ama şu dinin davası, bunun dertlisi nerede kalmış ya? Allah için var, yok demiyorum. Allah adamı da var. Allah için yani gel denilen yere gelir, git denilen yere gider. Çok az ya. Çok az yani. O kadar az ki Allah sayılarını artırsın. Amin. Derdimiz dinimiz olması lazım. Derdimiz dinimiz olması lazım. Bak din, şu İslam, şu şeriat, sünnet, ehli sünnet olmazsa vatan da kalmaz, bayrak da kalmaz. Bu din tutuyor bütün bu kutsalları ya. Bu din tutuyor. Onun için biz nerede yanlış yaptık? Burayı düşündüğün zaman ne çıkıyor? Cahillik çıkıyor. Millet medrese okumazsa, şeriat, sünnet öğrenmezse, ehli sünnet şuuru verilmezse bu gençlere. Bomboş ya. Bu interneti bilse ne olur? İnterneti bilse aleyhine olur. İnterneti bilirse aleyhine olur. Doğrudur, aleyhine olur. Neden? Sen adama hayır kanallarını göstermezsen her tarafı serbest edin. Ya her taraf serbest edilir mi? Gider zehri içer bu millet. Gider zehri içer. Hem de bal diye, şerbet diye içer. Mutlaka hakkı söylemek lazım. Mutlaka milletin elinden tutmak lazım. Nerede emri bil maruf? Nerede iyiliği emretmek? Nerede eskisi gibi vaazlara gezmek? Millet birbirine alıp getirmek, götürmek. Aa, nasıl olsa radyo var, nasıl olsa efendim internet var, şu var, bu var. Herkes yerinde oturmaya başladı. Ne gideyim oraya sıkışayım da, tıkışayım da, terliyim de, kandil gecesi bilmem ne. Efendim gideyim çayımı içerek hocayı dinleyeyim. Yok öyle. Üç köfte 25'e, 5 kuruşa. Yok öyle bir şey. Bu işin çilesi var, bu iş için adım atmak var, bu işte şuur var. Bu işte cemaat var, bu işte istima var, toplanmak var, İslam devamlı. Namaza, cemaata diyor, cumaya diyor, hacca diyor, hep toplanma. Ama Allah için toplantılar maalesef çok zayıfladı. Hemen hemen hiç kalmadı gibi yani. Ehli sünnet dışı adamlara da yol verdiler. Bak adam işte hitam-ı misk yaptı. Mustafa İslamoğlu. Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna çarpsın seni. Esma-i Hüsna, kurban olduğum Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna dersi yapmış. Allah'ın sıfatını inkar eder. Peygamberi sıfatını inkar ediyor. Esma-i Hüsna yapıyor. Gitmiş orada. Dolu adam toplamış. Bütün salon. Bu kadar ben nefsim için bas bas bağırmıyorum ki. Benim hiç alıp veremediğim yok. Hayatta da görüşmüştüm, tanışmıştım. Hiç nefsi bir şeyim de yok. Ne sesi oluyor? He? Bilgisayar sesi gibi bir şey devam ediyor. Ondan sonra efendim... Tabii yetkili biri de katılmış oraya. Sivilim diyor ben diyor ama neyse işte. Sivil olarak o da gitmiş oraya falan. Ya bu kadar senedir anlatıyoruz. Adam kaderi inkar ediyor. Adam amentü inkar ediyor. Adam efendim işte bak yine sizin gevşekliğiniz. Bunlara ulaştırsaydınız o adam oraya katılmaz. Efendim peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar ediyor. Miracı inkar ediyor. Efendim şerefini, birçok övgülerini inkar ediyor. Sahabeye sıradan halk diyor, avam diyor sahabeye. Neler diyor demediği pislik yok. Ehli beyte neler isnat ediyor. Yani bu kadar anlatmakla bitirin. Kaç sene bunu vaaz ettik ya. Yine dolup taşıyor öyle. Beni kıskandığımdan değil. Allah bereket versin. Bizim cemaatimiz kat kat fazladır. Ona şüphe yok Allah'ın bereketi. Gerçi cemaatin kalabalıklığından da kimsenin haklı olduğu meydana çıkmaz. Çünkü ehli sünnet üzere bir kişi de kalsa haklı odur. O ayrı bir şey. Onu da ölçü olarak koymayalım yani. Nerede kalabalık gidin oraya demedik biz size. Öyle bir şey yok. Ama adamlara bak. Ehl-i sünnet dışı akımlara yol verilmiş. Ehl-i sünnetin sesi kesiliyor. Ehl-i sünnet doğru dürüst bir şey anlatamıyor, konuşamıyor. Ondan sonra millet cahil kaldı. E kalır tabii. Ondan sonra millet birbirine girdi. E girer tabii. Mübarek köpekleri salarsan, taşları bağlarsan ne olacak? Kargaşa olur. Kuduzlar ısırır. Kuduzlar ısırır yani. Kurdun islahı meselesi var. Ama bu iş emri bil marufla olur. Vaaz-ı nasihatla olur. Bu iş sopayla copla olmaz. Bu iş iyiliği emretmekle olur. Kötülükten ney etmekle olur. Üdü'i ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Hikmetle davet et. Güzel vaazlarla davet et. Niye bizi sağcısı solcusu seviyor? Niye açığı kapalısı seviyor? Halbuki işlerine gelmeyen şeyler söylüyorum ben. Tersine beni niye seviyor? Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Üslup meselesi var, konuşma meselesi var, hikmet meselesi var, sünnet meselesi var. Ehli sünnetin bir bereketi var, farkı var. Adamın zaten suratı itici yani. Adam mesela bir şey yapıyor, böyle bir sırıtmış böyle. Öyle bir sırıtıyor ki yani adam bakıyorsun lan içten içe beni yiyecek bu ya. Yani kinci bir tavrı var ama böyle sırıtık. Bunlar böyle sırıtık tiplerdir yani. Bizde öyle bir tip yok Allah aşkına. Bir yerimiz kaymadı şu anda. Milletin orası burası kaymış. Adamın ağzı başka, burnu başka. Tipine bakın adamlar. Ehl-i sünnetten çıkan adamların tipine bakın. Nurları gider. Onlardan nuru olmaz, bereket olmaz, hayır olmaz. Sohbetlerinden bir şey anlaşılmaz. Dinlersin, dinlersin, dinlersin. Hiç etki bırakmaz. Bir tane onların sohbetiyle namaza başlayan, içkiyi bırakan bulunmaz yani. Git bak. Ne yani? Ne? Hizmetin ne? Millete kader inkar ettir, peygamberi inkar ettir. Ne hizmet bu ya? Ama maalesef. Şimdi onun için biz ehli sünnetin kıymetini bileceğiz. Biz bilelim, Rabbim bizim bildiğimizi görsün. İnşallah ehli sünnetin önü daha da açılır. Bundan sonra daha da açılır. Çünkü vaaza ihtiyaç olduğu daha çok anlaşılıyor. Okullar çözmüyor bu anarşi işini. Değil mi? Okuldan çıkan gidiyor millete dalıyor. Öyle mi değil mi şimdi? Bütün anarşistler, teröristler üniversite mezunu. Bütün üniversite mezunu. Çözemezsiniz bunu. Besmele yok, elhamdülillah yok, salavat yok. Çözülmez. İslam'a döneceksiniz, Kur'an'a döneceksiniz. Bu millet sulh olacak. Bu milletin kutsalları var, müşterek değerleri var. Hepsinin hürmet ettiği, tazim ettiği ortak şahsiyetler var, kaynaklar var. Bu noktadan gidilecek yani. Bunun başka çaresi yok. Bir de halkın anlayacağı dilden konuşan adamlara yol verilecek. Halkın anlayacağı dilden konuşacak. Bir kişi çıkıp toplumsal bir olayda durduracak bir kişi yok. Ya koca memleket 80 milyon olduk. Bir tane toplumsal bir olayı durduracak bir sevilen sayılan bir Müslüman, bir Allah dostu biri yok mu bu memleket? Ya yol verilmiyor. Yol verilmiyor. Ama öbür türlü bu iş olmaz tankla tüfekle. Hep vatandaşız, hep kardeşiz yani Müslüman. Birbirine iyilikle nasihat edilecek. Çare yok. Adam sana vursa senin ona vurmak yok. Değil mi? Biz katlanacağız, sabredeceğiz. Neden? Adam bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş attı lan. Allahümme etti kavmi fennüm la yâlemûn. Ya Rabbi kavmime hidayet ver, onlar bilmiyor lan. Bilmiyor adam, bir şey duymamış ya. Buna şimdi bir tane benden de sana iki tane. Böyle olmaz böyle. Biz sulh için ve sulhu hayır, barışta hayır var, ıslahta hayır var, ara bulmakta hayır var, alttan almakta hayır var. Anladın? Adam da bakacak, Allah Allah, bu Müslümanlar ne acayip adamlar ya. Biz adamlara hakaret ediyoruz, neden ediyoruz, adamlar bize iltifat ediyor falan. Bu sefer zerre kadar idfa billeti ahsen, en güzel muameleyle karşılık ver diyor Kur'an. Kötüye kötülükle değil, kötüye iyilikle değil, kötüye en iyi olanla. Bak dikkat et şimdi gayet. Efendi Hazretleri buraya ne kadar üzerine dururdu. Kötüye kötülük derdi, tokata tokat derdi, kısasa kısas. Hakkı var mı? Hakkı var ha. Oraya da dikkat edin. Ve cezâü seyyiyetin seyyiyetü mislüha. Kötülüğün karşılığı misli bir kötülüktür. Kötülük derken misli karşılığı kısas kötülük değil ama müşakele kabiliğinden Arapçada, şekil benzerliğinden o tabir kullanılıyor. Femen afâ ve aslaha. Bağışlarsa, sulh olursa, arayı bulursa fe ecru alallah. Ücreti Allah'a aittir. Sevabını, mevabını meleklere bir şey kimseye hesap görmesin. Gelsin direkt benden alacak. Af muamelesi var. Efendi Hazreti çok okurdu. Mesela adam diyor senin babanı öldürdü. Senin onun babasını öldürmen kendin yapamazsın tabii. Devlet yapacak onu. Kısas hakkını kullanma. Hakkın var. Bu kötülüğe karşı kısas. Bu kısas. Bu güzellik değil. Bu kısas. Bunun güzelliği ne? Güzelliği diyor senin onu bağışlaman. Ne demek bağışlaman? Babasını yani kısas hakkı istemeyip de bağışlama hakkı vermiş mi? İslam vermiş. Bağışladım. Tamam. Bu güzellik. Peki Mevla ne diyor? Güzelle muamele yapma diyor. En güzelle. Şimdi ne yapacağız daha ya? Adam babamızı öldürdü. Biz adamı bağışladık. Kısas yapabilirdik, yapmadık. Affettik, şey. Daha ne yapacağız ya Hoca Efendi? Kur'an-ı Kerim diyor ki en güzeliyle muamele. E bu en güzeli ne diyor? En güzeli diyor, onun çocuğuna birisi saldırırsa onu kurtar diyor. Hocam kusura bakma, ben o kadar avanak değilim. Sen o kadar avanak değilsin de sen o kadar şuurlu Müslüman değilsin. Sen o kadar faziletli adam değilsin. Feizellezi beyneke ve beyne adave, aranızda düşmanlık olan ne olur? Kenne veliyün hamim, en yakın dost olur, utanır diyor. Ama peşinden وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا, bunlar öyle faziletlerdir ki çok sabırlı olanlara nasip edilir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, ben o kadar avanak değilim. İşte sana ayet cevap veriyor. Bu faziletlere ancak çok büyük hissesi İslam'dan hazzı nasibi azim olanlar kavuşturulur diyor. Senin İslam'da payın o kadar yok ki. Biz neleri gördük? Ya İslam tarihinden de gördük, Efendi Hazretlerinden de gördük. Ne kötülüklere ne iyilikler, ne iyiliklere ne kötülüklere daha iyilikler. Ama öyle kazandı bu milleti. Öyle kazanıldı bu cemaatler. Değil mi? Onu kov, onu döv, onu itekle, bu olmaz. Ne yapacağız? İslam'a ısındırmak için. Müellefe kulüp ya. İslam'da bir müessese var, nedir o? Adam Müslüman değil, ona zekat veriliyor. Niye? Müellefe kulüp meselesi. İslam'a ısındırmak için. Yani İslam yeni geldiği dönemde zekat verilen yerlerden biriydi. Müellefe kulüp. Ne zekatlar verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne develer, 10 deve, 100 deve ne dağıttı ya. Hep millet Müslüman oldu. E şimdi adam o zaman para almak için gelecek. Yahu gelsin. Yahu gelsin, para almak için gelsin. Bir getir hele, bir getir. İslam sonra içine işler. Şu cemaatlara gelenlerin bir kısmı da bir bakayım diye gelenler, yanında arkadaşıyla ne var ne yok diye gelenler, ortak olduğu için gelenler, zorundan seni. Ondan sonra öbürünü seni beni geçtiler. Bu işler böyle kuruluyor. Milletin niyetini de sorgulamaya hesap meleği değiliz. Niyetleri de sorgulamaya. İslam zahiriyle hükmeder. Ama yollarını açalım, gelsinler. İteklemeyelim. İnşallahurrahman Allah Teala şu İslam'dan bize büyük hazlar nasip eylesin de, nasıl bir ahlak Rabbim istiyorsa bizden, hangi ahlakımızdan razıysa, bu milleti İslam'a, ehli sünnete getirmek için nasıl bir davranış bizden bekliyorsa Rabbim, onu bize fazl-ı keremiyle tatbik ettirsin. Amin. Amin. Yani kabahati arıyorsun. Kabahat bende. Hiç sana lüzum yok. Kabahat bende ya. Mübarek adam. Kabahat bende ya. Kabahat. Sen dediyse ben de ya. Biz yaklaşmayı bilmedik. Biz doğru hareket yapmadık. Biz ona göre İslamiyet'in güzelliklerini de anlatamadık. Ondan sonra sadece adama gidip de namaz kılıyor musun? Efendim, sakal bırak. Değil mi? Evet, karın kapalı mı? Sade böyle olmuyor. Bunlar emri marif böyle olmaz ki. Aç mısın? Fakir misin? Borcun var mı? Hoca o sorulur mu ya? Sordum, bütün mahalle üstüme atlar. İşte. Bizim de bu kadar zenginlerimiz var yani. Bizim de bu kadar zenginlerimiz var. Biraz da insana yatırım yapacaksın. Devamlı betona, betona, betona, betona. Yani biz tabii ki camiler yapılsın, inşaatlar yapılsın, medreseler yapılsın. Hepsi yapılsın ama şimdi bazı kere namaz cu'ilel ardu mescidden ve tavura, bütün dünya bana mescit diyor. Ama bir insanı kaybetmek tehlikesi varsa, yani bir insanı kazanma şeyi varsa, değil mi? Kaç insanın, bazı ölü olur ki bir cami parasıyla 50-100 kadının namusu kurtulur. Milletin borcu var, krediye girmiş, bilmem neye girmiş, millet namusunu satıyor. Çok perişan durumlar var yani. Ama maalesef bizim İslam toplumu, vakıflar, dernekler, şunlar bunlar, tamam güzel. İşte yağışa dağıtmak ya, tamam da yani sen götürsün pirinç, bulgur, tereyağı, zeytinyağı, Allah kabul etsin. Ama hastanede adam kanser olmuş çocuğu, bilmemiz yani parası lazım. Ne yapacak pirinci? Yani bir de ihtiyaç sormuyor. Dayatıyor. Benim zekatım bu. Alırsan al. Ya kardeşim tamam da ihtiyaçların çeşitleri var. Bazı öyle ihtiyaç var ki tereyağıyla zeytinyağıyla olmaz o. Öyle borçlu. Adam gelmiş kapıya dayanıyor. Adam perişan, karısı çoluğu çocuğu. İşsiz. Mesela. Hani bu kurumlar, kuruluşlar? Sosyal. İslam bunları hedefliyor. He gidi Ömer İbni Abdülaziz. Radıyallahu Teala. İki sene halifelik yaptı ya. İki sene ya. Ya iki senede İslam memleketini dört katına çıkarttı. Bütün dünya yani. Nereden baksan. Şam, Mam, her taraf, her yer Müslüman olmuş. Ya adam zekat verecek, Müslüman memleketinde bir tane zekat alacak adam bulamıyor. O kadar bolluk yaptı. Ama neden? Kendinden başladı mübarek adam. Çok zengindi. Bir defa dedi ben madem halife oldum dedi. Halife olduğuma göre de hepsini dağıtmam lazım dedi. Bir tane gömleğe kal. E bir gömlekle vefat etti. Alimler, veliler o zamanki geldiler. Cenazesini yıkayacaklar. E üzerinde gömleğini çıkar içisi kirli. Hizmetçisine bir kızdılar dediler. Koca mübarek halifeysen kirli pastı mı gezdiriyorsun ben? Ne bakımsız insansın. Yahu dedi efendim dedi bir tane gömleği var başka bir gömleği yok. Neyi çıkaracağız da neyi giydireceğiz dedi yani. Ben ne yapayım dedi. Adam başladı. Mübarek bir devrim. İslam'ın efendim bereketi. Hazreti Ömer'in torunu zaten. Temel üzüm yok. İki senede İslam ümmeti şu anda o yani o zaman nüfusu bilmem ama arazi çok. Her yere ulaşmış İslam. Ya adama zekat teklif ediyorsun, adam diyor ki ben zekat alamam, durumum iyi. Ya durumum iyi diyen de tabii. Şimdi zekat verecek adam da zekat alıyor. Böyle de bir durum da var şimdi. Zekat vermesi gerekirken zekat alan da var. Yani neresinden tutsak dökülüyor. Ondan sonra biz örnek olamıyoruz. Nasıl örnek olacağız kardeşim? Bu durumda bizim örnekliğimiz yattı. Başta ben kendimden bahsediyorum. Allah evvela beni ıslah etsin. Mübarek cuma gecesi hürmetine hayırla ıslah etsin. Ne korkuyorsunuz amin demeye ya? Allah Allah ıslah etsin kötü bir şey mi ya? Kahretsin demedik. Allah hayırla beni ıslah etsin. Amin. Nefsime tatbik ettirsin Allah. Amin. Ben adam olsam çok şey değişebilir belki bu memlekette. Öyle deme. Öyle deme. Yani istiğfar edesiniz diye deme. Hakikaten bunu inanarak söylüyorum. Herkes kendinde bu hesabı bir yapsın bakalım. Kıl beşi kurtar başı yok. Üç aylar Ramazan geliyor. Aa güzel. Hac ümre, hac ümre. Turizme döndü zaten. Ya iş yok öyle kardeşim. İslam ümmetinin durumu meydanda. Gençliğimizin durumu meydanda. Sokaklardakilerin durumu meydanda. Millet amentü'den haber yok. Ehli sünnet bırak ehli sünneti. Amentü ya. Altı şartı sayamıyor. Zaten herif çıkmış altıyı da indiriyor beşe dörde. Bir de bunlara bütün efendim imkanlar sunuluyor. E ne olacak ya bu memleketin hali, milletin hali ya bu. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Diyor muydum ben size ağlanacak halimize gülüyoruz diye? Diyordum siz o zaman yine gülüyordunuz. Yine gülüyordunuz. Şimdi bak hafiften Nasrettin Hoca'nın şeyine döndü değil mi? Ne yapıyorsun demişler de saz çalıyorum demiş ya. Keman mı ne işte hoca çalmaz da mübarek. Ya ne sazı ne kemanı demişler hoca ya. Ortada bir fol yok umut yok demiş. Ertesi gün çıkar demiş bunu çünkü. Herifin camı çerçevesi demiri kesilip hırsız girerse ertesi gün bağıracak ev sahibini. Sesi sonra çıkar. Bazı şeyler düz gibi gidiyor diye yani dünyalık mal, menfaat, rahatlık, iktisat var diye ahiretin iyiliğine delalet eder mi? Etmez diyorum sana. Dünyalığının iyiliği ahiretin iyiliğine delalet etmez. Çoğu kere hasta olmak ahiretteki iyiliğe delalet eder. Fakirlik ahiretteki iyiliğe delalet eder. Aa durumum çok iyi. Rahatım yerinde. Keyfim iyi. Ya, bu iyi bir cevap mı? İyi bir cevap değil. Dertli olmamız lazım. Yani nasılsın sorusu bile zahit kaldı yani. İyiyim derken elhamdülillah demek için, hamd etmek lazım. Ne halimiz belli değil, ahiretimiz belli değil, nasıl öleceğimiz belli değil, iman kurtaracağımız belli değil, sonsuz hesaptan ne cevap vereceğimiz belli değil. Büyük ağır yüklerin altındayız, nimetimiz çok, nimetlerimizin artması hesabımızı artırıyor. Ne yapacağız, doğmasaydık keşke tabii diyoruz ama doğduk. Mecburuz artık şimdi bu işi yola koymaya yani bu ahiret ölüm karşımızda. Allah Teala sizi de katayım. Hepimizi hayırla ıslah eylesin. Amin. Amin. Hepimiz hepimizi hayırla hidayet eylesin. Amin. Hepimize konuştuklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah dünyadan soğukluk versin. Amin. Allah kalplerimize dünyayı eşek leşinden beter getirsin. Amin. Allah ahiret sevgisini ilka eylesin. Amin. Ölüme yakinen ahirete, mahşere, cennete şüphesiz inanmayı nasip eylesin. Amin. Çok fedakarlık yapmayı nasip eylesin. Amin. Bu milleti Allah ehli sünnete çevirsin. Amin. Bizi de vesile eylesin. Amin. Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Ve selim. Şimdi dersimiz. Sümme zehebe bi, sonra Cibril beni götürdü. İlâ sidretil münteha. Evet. Nereye götürdü beni? Sidretil münteha'ya götürdü. Nerede? Yedi kat semanın üzerinde bir ağaç. Yedi kat göğün üstünde ne varmış? Bir ağaç var. Nerede? Cennetin en uzak yerinde. Melekler yer ehlinin amellerini oraya yükseltiyor. Arştan gelen hükümler oraya nazil oluyor, yağıyor. Bu yapılan hayırlı ameller, eğer amelimiz makbul ise Rabbim biliyor, görüyor. Namazımız, akşam namazı kabul olduysa nereye çıkıyor? Sidretül Münteha'ya çıkıyor. Efendim, zikrimiz, işte, Kur'an'ımız, hizmetimiz, sadakamız, hayrımız kabulse Sidretül Münteha'ya çıkıyor. Tabii. Bütün iyi ameller oraya çıkıyor. Ve idâ urâkuâ kâdânil fîleti. Baktım o mübarek ağacın yaprakları fil kulakları gibi. Fil kulakları gibi ne? Filin kulağı ne şekilse yaprakları o şekil. Yoksa o kadar demek değil. Çünkü onun bir yaprağı 70 bin kişiye gölge oluyor. Bir yaprak altına 70 bin kişi girse güneş vurmaz yani. Tek yaprağı. Öyle mübarek. Bir büyük ağaç. Ve semerûâ kelkılâl. Meyveleri var. Büyük küpler gibi. Küp bildiğiniz var ya, eski küpler vardı, su serinletme. O meyveler o kadar büyük. Evet. O mübarek ağaç cennetle cehennem arasında had ve çizgi, berzah teşkil ediyor. Dalları cennet ehline nimet olmuş. Kökleri de cehennem ehline zakkum olmuş. Allah muhafaza eylesin. Dallarının nesi var? Envai türlü tesbihler, tahmidler, böyle ruhların hoşlanacağı, aşka geleceği, dinlenildiği zaman, duyulduğu zaman yerinde duramayacağı kadar feyizleneceği, cezbeleneceği nameler. Anladınız mı? Name yani makam. Hani okuyoruz ya, Mevlid'i makamla okuyoruz, Salavat-ı Şerif'i makamla okuyoruz ya işte. Öyle makamlar çıkıyor, yani zikirler çıkıyor ama makamlı. Makamlı ve nameli şekilde efendim, dünyada yani kulakların tahammül edemeyeceği kadar bir huzur veriyor. Yani şimdi huzurun da, feyzin de, değil mi, hüznün de, kederin de, her şeyin nesi var? Ölçüsü var. Yani dünya sınırlı bir yer. Dünyada her şey sınırlı. Bir dünyada bir zevk, bir limiti var. O zevkin dozunu kaçırttığı zaman ölüyor. Niye öldü diyor? Mutluluktan öldü diyor. Değil mi? Takımı kazanmış. Adam kalp krizinden gitti gol atılınca. Öbürü gol yiyince kalpten gidiyor. Bu da öbür sevincinden gidiyor. Gitti televizyonu öpme. Televizyon patladı, öldü mesela. Gitti televizyonu öpüyor falan böyle. Deli deli işler var. Şimdi adam kimi mutluluktan ölen var. Neden? Mutluluğun bir dozu var. Üzüntünün dozu var. Kederin dozu var. Bazı sıkıntıdan tümör çıktı. Şu çıktı, bir şeysi yoktu. Bir gecede adam beyazladı. Ha bunlar işte ha. Anladın mı? Onun için o Sidretül Münteha'nın yapraklarının, dallarının nameleri, o namenin nesi var? Bir şey var, tesiri var, etkisi var ama bazı kere adamın çok hoşuna giden bir name veya bir ses, bir musiki, bir şey olduğu zaman bazı kere adam bile böyle yerinde duramıyor, ayağa kalkıyor falan. Öldürecek derecede şeyi var. İşte dünya ona tahammül etmez. Ahirette Rabbim o namelerle, o zikirleri duymayı nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada gökteki meleklere vitir kıldırdı. Böylece Beyt-i Makdis'te peygamberlere imam oldu. Sidretül Münteha'da meleklere imam oldu. Mustafa İslamoğlu ne derse desin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortaya çıktı. Kim çatlarsa çatlasın, efendim kimin inadına olursa olsun, kainatın efendisi, bütün peygamberlerden üstün kardeşim. Adam diyor ki üstün diyemezsin. Üç Muhammed kitap yazmış ya, diyor üstün diyemezsin. Ya nasıl üstün diyemezsin? Kur'an söylüyor, tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberleri kimini kiminden üstün yaptım. O zaman kim üstün ondan? Onu söyle ya. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün olsa sana ne oluyor ya? Senin şirketin zarara mı giriyor kardeşim? Anlamadık ya. Vakfının müşterisi mi azalıyor? Ne oluyor ya? Üstün bu zat işte. Ne kocunuyorsun sen? Bunun ümmetisin ya. Ama adam zaten, o da benim gibi adam, ben de onun gibi adam dediği zaman bu mantıkta zaten ümmetlik olmuyor ki. Bu mantık nasıl bir mantıktır? Allah'ım ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Biz bedduacı değiliz. İslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Döndür ya Rabbi. Döndür. Düzelsinler. Bizden çok konuşsunlar ya. Biz de dinleyelim onları ya. Bizim sorunumuz yok kimseyle yani. Neyini kıskanacağız yani birbirinin? Neyi paylaşamıyoruz ya? Ama maalesef kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin arz ehlinden de sema ehlinden de fazileti zahir oldu. Evet. Şimdi çok uzun bir derstir yani, Miraç'la baş olmaz. Ben o kadar uzun gidemiyorum. Ancak Sidretül Münteha'yı o gece kaplayan nurlar kapladı. İlahi nurlar oraya yağdı. Öyle bir güzellik ki yani nasıl bir ağaç, nasıl bir tasvir, nasıl bir şekil, nasıl bir suret? Düşünebiliyor musun ya? Dallar, yedi kat cennet, temel kökler, yedi kat yerin dibinde, cehennemin dibinde. Ondan tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üst tarafını, nur tarafını görüyor. İndâ cennetül mevâ cenneti onun yanında. İz yâhşe sidrate mâ yâhşâ. O ağaç, Arabistan kirazı diye, yani sidre bir ağaçtır. Onun resmi de var. Arabistan'da oluyor o ağaç. Tabii ki o isim olarak benziyor. Yoksa şekil olarak hiç benzemiyor. Güzelliği görenleri dehşete efendim düşürüyor. Her bir efendim yaprağında farklı farklı nurlar. Renkten renge giriyor. Yani sizin bir şovlarınız oluyor ya. Şu ışıklandırma şu şeyde yapıyorsunuz. Haliç'te. Bir şeyler yapıyorsunuz ya. Işıklar, lazerler, bir şeyler, köprüyü söndürüyorsunuz, yakıyorsunuz, birden yeşil, birden mavi bir şeyler oluyor. Aa falan bir şaşırıyorsunuz ya. He? Parası az olan az atıyor fişek. Parası pahalı olan havaya para atma yeri çok atıyor. Ooo 100 bin dolarlık fişek atmış falan. Vay anasın. Hani bir şekiller oluyor ya, böyle bakıyorsunuz havada falan. İşte. Çocukların oyununa kalmaz ben. Yani. Bu Sidretül Münteha'da neler olmuş o gece? Nurdan, renkten renge giriyor ağaç yaprak. Ama nasıl bir ağaç diyorum sana? Bir yaprak 70 bin kişiye gölge yapıyorsan böyle bir şey dünyada var mı olsa? Kur'an-ı Kerim'le sabit yani bu ağacın mübarek güzelliği. Orada Cebrail Aleyhisselam da 600 kanadını açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 600 kanadıyla gözüktü. İki kanadı, bir kanadı doğuyu aşıyor, bir kanadı batıyı aşıyor. Onun kanadından da inciler, yakutlar saçılıyor. Cebrail aleyhisselam zaten. Aman ya Rabbel alemin. O nasıl bir şeydir ya? O nasıl bir Allah'ın yarattığı mahlukatı? En büyüklerindendir. Gökler, yerler falan neymiş Cebrail aleyhisselamın yanında? Ama tabii Cebrail aleyhisselam bakarsın çerçe olur. Bakarsın Allah'ın azametinden, kudretinden, korkusundan güvercin olur, küçücük serçe olur, küçülür. Titrer böyle. Hani sudan çıkmış soğukta böyle güvercin böyle tiril tiril olsa kuş. Cebrail Aleyhisselam öyle sallanır korkudan. Ama Mevla müsaade etti mi de 600 kanadı var. Ya. Evet, orada Hazreti Cibril biraz geri kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri geçince baktı yanında gelen yok, refakatçısı yok. Dedi efimiz ne adel makam yetürkül halilu halilu. Böyle bir yerde dost dostunu bırakır mı? Ey Cibril ben. Hazreti Cibril ne dedi? Meşhur tabi. Lev denevtü ümmületen lehteraktü. Bir parmak ucu kadar yanaşsam, yaklaşsam yanarım. Çünkü buradan ileri hiçbir mahluk bugüne kadar geçmemiş. Ancak Rabbin seni davet etmiş. Sana mübarek olsun. O zaman ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Cibril elleke min hacetin ila Rabbi. E sen bu kadar zaman aramızda sefir oldun Rabbimle. Şimdi ben Rabbimden senin için bir şey isteyeyim mi? Var mı bir hacetin? Hazreti Cibril de Allah Teala onu da bize düşkün yapmış. Onu da bize düşkün yapmış. Her abdestli ölenin cenaze namazına geliyor Hazreti Cebrail aleyhisselam. Her abdestli ölenin. Hey kurban olduğum Allah'ım ya. Ya Rabbel alemin yani. Sen ölmeden bir ölüm abdesti bile aldırırsın. Kadirsin ya Rabbi. Haber verirsin bize ya. He? İstediğine bildiriyor ya. Allah. Öbürü de 40 sene abdest alıyor. Gidiyor öleceği zaman abdestsiz ölüyor ya. Yani ne işler. İşte var bir marazlar ki niyet bozuk bir şey var. Bir şey var. Niyetleri düzgün yapalım. Allah'ımıza çok yalvarım. Yani bu ümmete ne kadar düşkün ya. Cenaze namazına geliyor ya. Cebrail aleyhisselam cenazeyi kılarsa ne olur senin durumun ya. He? Sen de hava atıyorsun. Bizim cenazeyi falan hoca kıldırdı. Mevlüt'ü falan hoca okudu. Adam Cebrail aleyhisselam gelmiş cenazesine. Sen hangi hocadan bahsediyorsun? Evet. Dedi ki ya Resulallah dedi. Benim Rabbimden bir hacetim var. Bir dileğim var. Ne olacak? Söyle buyur. Dedi sen bunu Mevla'dan iste sen seni reddetmez. Benim için benim bana Rabbim müsaade etsin. Kanatlarım nasıl böyle doğuyu batıyı ufukları kapatmış. Kanatlarımı sıratın üstüne gereyim ümmetini geçireyim. Sırat kıldan ince ya. Cebrail aleyhisselam'ın kanadından nasıl geçilmez ya? Böyle bir mesele. Bunları hep bu melekleri bize kim istiğfar ettiriyor? Kim dua ettiriyor? Kim böyle istettiriyor? Rabbul Alemin. Rabbimiz bize acıyor. Meleklerine de acıttırıyor. Thümme züccebî fin nur. Sonra ben nura daldırıldım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nura daldı. Bu tasvir edilemez. Anlatılamaz. Nur nedir? Nur. E tabi anladın. Işık. Öyle. Senin benim bildiğim ışık değil bu. فَخُرِقَ بِي سَبْعُونَ اَلْفَ حِجَابٍ Bana 70.000 perde yarıldı. 70.000 perde var. Allah ile kul arasında. لَيْسَ فِيَا حِجَابٍ يُسْبِهُ حِجَابًا Perdelerin hiçbiri öbürüne benzemiyor. Kimi nur perdesi, kimi karanlık perde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıradan sonra hep nur perdeleri. Ama bizim normalde bizimle Allah arasındaki perdelerde karanlık perdeler var mı? Var, karanlık perde olmaz mı? Nefisten gelen bütün perdeler aramızda nedir? Karanlık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de günah olmadığı için orada karanlık perde söz konusu değil. Ama bizde belki de perdelerin çoğu karanlık bizde. Zifiri karanlık hem de. Çünkü nefsin istekleri karanlık. Rabbimizle aramızda engel teşkil ediyor. Gıldu kulli hicab hamsümmiyeti ham. Şimdi bir hesap yaparsak, yani bu nasıl bir perde? Maddi boyutu nedir? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen de oradan miracın gidişini, dönüşünü, vaktini, saatini bir hesaplayabilmen için sana da bir veri olur. Her perdenin kalınlığı, yani perdenin kalınlığı ne demek? Geçiş süresi 500 sene. 500'ü 70 binden çarpıyorsun. 70 binden çarpıyorsun. Bu dünya seneleriyle kaç sene ediyor? He? 350 milyar mı? İşte yani bakın hesabına. Bu eğer ki bir insan bunları bildiğimiz sene itibariyle aşmaya kalksa hesap bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 milyon sene Allah. Yani seneden bahsediyoruz. Bak 500 sene diyorsun. 500 sene bu ne demek? 500 sene bir perde. Bunu çarpıyorsun 70 bin perdeyle. Bu 70 bin perde aşılıyor. Artık nasıl bir yalnızlık da zor iş ya. İnsan için. Yani alışmadığın bir alemde tek kalmak da. وَنْقَطَ عَنِّ حِسُّ كُلِّ melek. Geriden geriye diyor meleklerin sesleri geliyor tabi. Sidretül Münteha'da melek var, cennette var. Yani yedi kat semada var. Fakat artık bir noktaya geldim ki bütün meleklerin sesi kesildi. Hiçbir meleğin sesi gelmiyor. Meleğin kendisi zaten gelemiyor. Sidretül Münteha'dan ileri geçemiyor da sesleri geliyor. Bazı kere kendi gitmez sesi çok uzağa gidiyor da. Orada sesler de kesildi. فَلَحِقَنِ عِنْدِ ذَا الْقَسْتِي O anda bana bir yalnızlık hissi vahşet yani Arapçadır. Vahşetin Arapçanın Türkçe karşılığı yalnızlık hissi. Hani mesela mezarda ilk gece yani yalnız kaldım. Yalnızlık hissi bana kavuştu. فَعِنْدَ ذَٰلِكَ نَادَى مُنَادٍ بِلْغَةِ اَب۪ي بَكِرٍ O anda bir münadi yani çağırıcı bana nida ediyor. Fakat ses kimin sesiyle geliyor? Ebu Bekir Sıddık'ın sesi geliyor. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın kendi konuşuyor demek değil ha. Anladınız mı? Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin sesi kullanılıyor orada. Sesi kullanılıyor orada. Niye? En yakın arkadaşı ya. Mağarada her yerde yalnız kaldıklarında en zor zamanlarında en yakını ya. Onun için teselli olarak en çok onu kim teselli eder? Ebu Bekir Hazretleri'nin radıyallahu teala. Kıyf fe inne rabbeke yusalli. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dur. Zaten Mevla yürütüyor. Dur dedi mi durur. Dur. Şüphesiz senin Rabbin salat ediyor. Salat ediyor. Yusalli ne demek? Salat ediyor. Bu ne demek? Yani feyiz yağdırıyor, rahmet yağdırıyor, bereket indiriyor. O demek. Normalde namaz manası var ama Allah Teala namaz kılar mı aşağı? Kime namaz kılacak? Onun için Mevla hakkındaki salat rahmet ediyor. Yani ne diyor? O anda Mevla şöyle buyuruyor. Mevla devamlı bir şandadır, bir iştedir. Yani Mevla bir iş öbür işten Mevla'yı meşgul etmez. Ama Mevla hiçbir an, hiçbir zaman artık saniyenin, salisenin en ufağı. Zaten zaman denen mefhumu o yaratmış. Ona zaman da işlemiyor da. Boş haşa olduğu bir zaman var mı bir an? Allah Allah. Külle yevmin ve fişe. Her an bir şandadır diyor. Kur'an söylüyor bunu. Her an bir şandadır. Şan demek önemli bir iş. Yani ne, nasıl bir önemli iş? Allah. Ben öyle bazı soruyorum ya. Şu anda Mevla hangi şandadır? Şu anda. Hangi işleri? Haşa meşgul olma manasına değil. Meşgul olmaz. Hangi işleri? Birkaç kere sordum size. He? O ayrı tamam. O da doğru. O yübdi ve lafdedi o anladım. Öbür şey söylüyorsunuz. Muhittin Arabi'nin şeyi. Hocam sizi konuştu. Beni konuşturuyor zaten. Beni kurban olduğum. Durdurmasın Fazlı Kerem ile. Amin. Men zekarani fi melin zekartu fi melin hayrin minhum. Buhari'deki hadisi kutsi. Beni bir cemaatle topluluk halinde oturup zikredenleri onlardan hayırlı melek cemaatlarıyla zikrederim diyor. Şimdi sizden bahsediyor. Şimdi bu meclisten bahsediyor. Vallahi böyle. Ha, bu anda başka nerede Allah'tan bahsedenler varsa onlardan da bahsediyor. Neden? Meşgul olmaz çünkü. Bizi anlatırken öbürünü anlatmaktan meşgul olmaz. Meşgul olmazı anladın mı şimdi? Sadece bizden bahsetmiyor yani. Şu anda Allah'tan bahsedenlerden bahsediyor. İçinde zikredeni, zatında zikrediyor. Cemaatla zikredeni, melek cemaatlarıyla zikrediyor. Fatih Camisi'nin boyacılar kapısından aşağı. Halit Caddesi'nde değil mi? Burada böyle bir dernek var. Orada toplananlar var. Mübarek Cuma gecesinde. Allah'tan bahsediyorlar Celle Celaluhu. Mevla da onlardan bahsediyor. Şu anda ne şey? Her an bir şandadır. Hangi şandadır? Beni zikredeni zikrederim diyor. Ondan sonra hangi cemaat Allah için toplanırsa ne yapar onlara? Sekinet yağdırır, feyiz rahmet indirir, günahlarını mağfiret eder. Ve zekerallahu fîmen aynâ. Kendi katındakilerle, yani melekleri kastediyor. Onları zikreder. Şimdi bu saatte bundan daha üstün ne amel var? Allah'ımızı bizden bahsettirecek. Allah'ımızın rahmetini celbettirecek. Meleklerin dua ve istiğfarını bize cezbedecek, celbedecek. Ne var? He? Maalesef milleti efendim boş işlerle, günah işlerle, suç işlerle uğraştırıyorlar. Millette hadi bakalım dökülüyor ortalığa. Allah için gel şuraya da Allah senden bahsedecek, seni affedecek desen Allah beni nerede bahsedecek? Hangi internet kanalında çıkıyor bu? Allah'ın beni bahsettiği. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Adamın imanı olsa şuna inanır. Ama bir türlü bir yerde çıkacağını bilse hemen oraya gidiyor. Milletin verdiği habere Allah'ın haberinden daha çok değer veriyor. Milletin kendinden bahsetmesini Allah'ın meleklerle bahsetmesinden daha önemsiyor. Çünkü adamın imanı, şuuru yok. Şuuru olan adam buna bir şey tercih eder mi? Rabbim o anda ne? Salat ediyor. Ne buyuruyor? Sübhani sübhani sebeket rahmeti ala gadabi. Ben beni tesbih ederim. Ben beni tenzih ederim. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kurban oldum sana Allah'ım. Bunda şüphe yok. Ama bizim hakkımızda hususiyetle rahmetini galip eyle ya Rabbi. Rahmetini üstün eyle ya Rabbi. Rahmet tarafını tercih eyle ya Rabbi. Allah'ım acı bize ya Rabbi. Sen bize kadirsin, istediğini yaparsın ya Rabbel Alem. Böyle dediğin zaman işte azap etmez. He, azap etmez. Diklenirsen inadına aksi katır gibi Berat gecesi bile af olmamak için dikin. İnadına gidenler var. Bak Berat gecesi yaklaşıyor. 23'ü. Pazar günü. Evet. İnşallahü Rahman. Burada mübarek gece, Berat gecesi, Kadir gecesinden sonra en büyük gecemiz. Hakkımızda kaza kaderler, bir sene takdirler. Ona çok önem vereceğiz inşallah. Akşam namazını kılıp. Orucu ne zaman? Pazartesi orucu. Ama siz o günü de ne ediyor ama ona ben bir şey demem. Sünnette bir şey varsa 13, 14, 15. 13'ün o 13 ne günü? Cumartesi 13. Pazar 14. Pazartesi 15'tir. Esas en mühimi tek gün tutacağım diyorsan mutlaka pazartesiyi tut deriz. 15'i. Ama ortasındaki 3 gün oruç, eyyamı biz ve kabir azabını dindirir. Allah Teala rahmetin celbeden müjdeleri saymakla bitmez. Onun için ben oruç tutmanıza bir şey demem. Ve lakin günü pazartesi günüdür. 15. gün olarak biz akşam namazında bulunacağız inşallah. Ne yapalım? Yerimiz bu kadar, olduğu kadar. Allah Teala bereket yaratacak inşallah. Yerimize, oturduğumuz yere, rızkımıza, her şeyimize, zamanımıza, vaktimize Allah bereket yaratır bize. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Burada öyle bereketler var mı bizim? Aşağıda, burada, buranın üstünde, altında, burada çok bereketler var. Bazı kere buradan bir adamlar çıkar, Süleymaniye'ye sığmaz. Bazı buradan bir adamlar çıkar, çıkar, Süleymaniye'ye koysan saflar dolar. Burada böyle küçük görürsen buranın maneviyatını anlamazsın. Burada manevi iklim var. Efendi buraya koydu bizi dedi. Burada dur. Büyük yerler yani ne kadar büyük yerler yapmaya kalksan da çok o şey yapma. Burada dur. Bereket burada dedi bize. Biz burada duruyoruz. Laf dinleyeceksin yani. Bereket nerede? Orada. Çünkü bereket başka. Sayı çok olur, bereketi az olur. Anladın mı? Nasıl mesela? Köpek 9 doğuruyor. Ortalıkta köpek az bulunuyor. Koyun bir doğuruyor, sürüden geçilmiyor yani. Bereket sayıyla değildir. Bu işte bereket var inşallah. Zaten Berat gecesinin adı ne? He? Fi leyletin mübareketin. Kur'an'da diyor mübarek gece. Mübarek ne demek? Bereketi bu. Berat gecesi zemzem bile taşar. Berat gecesi kuyular patlar. Zemzem. Berat gecesi kadar bereket hiçbir zaman görülmez. Sığacağız inşallah. Ne kadar gelirseniz gelin ne yapalım. Bereketli gece madem sığacağız. Gel başıma otur ne yapayım. Gel başıma. Allah için gel başıma gel. Ne yapacağız? Birbirine anlaşlı olacağız. Yardımcı olacağız. İnşallah Rahman. 23 Haziran pazarı pazartesiye bağlayan gece inşallah. Şeyde 16 Haziran'ı da kitaplar yetişmedi, kapaklar, matbaalar, uğraş, hala bandrollerdeyiz. Şu anda da müracaatları yaptık, bu sabah imzaları verdim, tekrar bir imza aldılar, o olmadı. Dolu işler, uğraşıyoruz yani. Hallettik inşallah. 22'sini aldık. 22 Berat gecesinden bir gün evvel, cumartesi saat 4'te. Bayrampaşa Kaprisi'nin o sahasında inşallah ben gideceğim, bakacağım işte çadır mı kuracağız, ne kuracağız oraya? Bir şeyler yapacağız. Yani yere de bakacağız. Kadın erkek işte bir rahat olsun, birbirine ayrı olsun, karışmasın etmesin. Kitaplarımız çıkacak inşallah. Onu da 16'sı demiştik. Onu duyuralım her yere. Uzaktan gelenle falan olur. Yani kul hakkıdır. Biz duyuralım, siz de duyurun. 22'sini almış bulunuyoruz. Cumartesi saat 4'ten sonra artık kaça kadar gelen olursa dururuz inşallah. Ertesi de beraata kavuşuruz inşallah. Dünya ahiret beraatlarımızı alırız inşallah. Peki o anda Aliyyül Ala ve Kerimül Mevla'dan nida geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek. Hazreti Cibril yok, kimse yok. Bir alemde kalmış Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem bir feza açıldı ki diyor. Efendim nasıl diyor onu? Mevlütçüler, hadi mevlüt bilen yok mu ya? Bir feza oldu o demde ruhuma. Bir feza oldu o demde ruhuma. Yani zuhur etti. Bir feza yani boşluk. Bir alem açıldı ki efendim ne arzu sema sonu da. Yani ne yer var, ne gök var. Gök bir şey yok. Sen buradan bakıyorsun. Biricik semanın altından da. Bütün gökler bitmiş. Allah Allah. Arş. Arş geçilmiş. Sidretül münteha geçilmiş ya. Bu ne demek ya? Böyle bir şey var mı? Dünyanın sonuna kadar bütün gavurların efendim rasathaneleri uğraşsa etse birinci kat semanın kapısından içeri bir canlı yayın yapabilirler mi? He? Peki CNN yapar. Birinci kat semadaki melek ne yapar onlar aşağı? He? Birinci kat semanın içerisinden bir canlı yayın. Ne reyting olur ama ya. Çok şey olur ama. Bir hazırlasalar etse bir füze müze bir şeyler. Birinci kat sema kapıyı bulduk arkadaşlar. Şöyle bir kapıyı görsek. Allah. Ne kadar alttayız ya. Çok aşağılardayız. Sürünüyoruz ya yerlerde. Ama yine arşın üstüne çıkan da yerin çocuğu. Melek de çıkamıyor bak. Melek göğün mahluku. Melek göğün mahluku. Ama arştan yukarı, Sidretül Münteha'dan yukarı bir tek Muhammed Mustafa çıkıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ala fevkes semai velidü ardın ve hallefe kalfehu zemenen ve arba. Yerin çocuğu gökleri açtı diyor. Zamanı, yeri, göğü geride bıraktı diyor. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bedeniyle. Diğer veliler, peygamberler ruhlarıyla. Onlar bedeniyle miraç yapamadılar ama onlar ruhlarıyla miraç yaptılar. Evliyaullah da ruhlarıyla miraç yaptılar, yapıyorlar. Seyri sülük nedir? Manevi yolculuklar nedir? Tarikat dersleri nedir? He? Tarikat dersi nedir? 10. dersteyim, 15. dersteyim. Allah'ın bari geçsin de, neredesin, durumun ne? Kaçıncı kata gittin, nereden gidiyorsun? He? Vallahi hoca ben bilmiyorum, ben seccadeye oturuyorum, tesbihimi alıyorum, bir dalıyorum. Sabah namazını zor kaçırıyorum, kaçırmadan sonra. Mübarek işte, orada bir şeyler oluyor yani. Sen orada derste tesbih eline alıyorsun, dalıyorsun ama o işler boş değil. Kimi görerek giden, kimi görmeden gider. Ya mesele buradan çıktın Konya'ya gidiyorsun. Kimi trenden uyumaz baka baka gider, onu keşfe açık derler. Kabirleri görür, orayı görür, burayı görür, İmam-ı Rabbani görür, şu geldi, şu gitti falan. Ama onda biraz sıkıntı var. Niye sıkıntı var? O bazı durakları beğenir beğenir, orada kalayım der, treni kaçırabilir. Görmeyen dahi. Görmeyen nasıl? Bir dalar, bir de bakar, hadi indik. Hatta ayılmaz da derler, hadi kardeşim. Geldik. Allah Allah. Maksat gelmekse görmek değildir. Çünkü görüşte sağa sola bakarken kaymak tehlikesi var. Sen Muhammed Mustafa değilsin sallallahu aleyhi ve sellem. Mâzâ galbâsar o mâtığa, gözü kaymadı, kalbi kaymadı diyor. Ama neler gördü kaymadı. Ama biz öyle değiliz ki. Nice adamlar var, keşfe açık, şudur budur. Adamlar kaydı gitti. Biz yine bir şey gördüğümüz yok, duruyoruz burada. Ne yapalım? Görenler fazla hızlı gitti herhalde. Biz istasyonları takip ediyoruz. Böyle istasyon istasyon. İmanla ölene kadar. İnşallah. Allah Efendi Hazretlerinden ayırmasın. Amin. Ne diyelim? Evliyaullah'ı bulmuşuz daha. Ne yapacağız? Ne göreceğiz, ne görmeyeceğiz? Ne görsek ne olur? İnanmak görmekten evladır. Gayba inanmak, görmeden iman, görmüş, görüp inanmaktan eftaldir. Bizim en büyük faziletimiz görmeden iman etmek. Ama bazılarının keşfi açık olabilir tabii. Ama bazı evliyaullah keşfini kapanmasını istemiştir yani. Kapanmasını istemiştir. Biraz da rahatsız da oluyor tabii mane. Keşfin açık olursa kötü. Adamın zina ettiğini görüyor. Yani adam gelmiş, adam abdest alırken bakıyor abdest suyundan zina etmiş, içki içmiş. Ne günah yapmışsa abdest suyundan görüyor. Bu sefer rahatsız oluyor. Ben şimdi nasıl olsa kendimden aşağı yok. Herkese nasılsın Hacı abi? Eyvallah. Hey mübarek maşallah bana dua et diyorum. Ama şimdi keşfim açık olsa. Şimdi ulan vay anasını bu zina etmiş lan. Abdest suyundan gördüm. Gidip bana mübarek falan der mi? Demez. Az daha bir tokat atacak zordur. Ama işte o makamlar bize uygun işler değildir. Onun için keşif açıklığı biz istemeyiz. Ben istemek istedim bir kere. Kimden? Anahtar kimde? Efendi Hazretleri'nde mübarek kimden isteyeceğim? Dedim nasıl olur acaba falan. Ahmet dedi. Sana verilen ilim bakidir. Keşifler zaildir. Keşif kapanır sonra bunalıma girersin. Keşif isteme. Tamam efendi. O zaman üzüldüm ama bir şeyler görecektim ben. Kabirleri, mabirleri bir şeyler. Bir hesaplar, kitapları da var bu işin. Hepten de boş değil bu işler. Ama bize nasip olmadı. Dedi ki sana verilen ilim bakidir. O dediği 30 sene oldu. İlim kalmış mı? İlim daim mi? Tamam. Biz ilimle, amelle, ihlasla meşgul olalım. Ama zikrimizi, fikrimizi, ibadetimizi yapalım. Bir şey de gösterirlerse ne mutlu. Şerata uyarsa alırız. Şerata uymazsa atarız. Ama şerata uymaz adam. Abdülkadir Geylani'nin müridi gibi. Bir keşfe açıldı adamın. Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet yapıyor sabah. Hatmi şerif sohbet, zikir, adam gitmiyor. Niye? Tam sohbet saatinde bunu cennete kabul ediyorlar. Adam Allah, köşkler, saraylar, hak, cennet. Ya bir zaman iki zaman mübarek Arap dedi ki bu adam niye gelmiyor cemaata? Gitti, haber ettiler. Geldi. Dedi evladım sen cemaati terk ettin, sabah zikre gelmiyorsun, hatmeye gelmiyorsun, ne yapıyorsun? Dedi Efendi Hazretleri bir hal hasıl oluyor tam sohbet saatlerinde, şeytanın işi yok. Bir makamlar açılıyor, bir şeyler görüyorum, kıpırdayamıyorum ki o halin zevkinden. Dedi evladım sen dedi bir daha o hal olduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim ya Abdülkadir Geylani bir beni çağır hele dedi. Adam bir de yine o hal hasıl oldu ama adam manevi ruhani bir zevkler bir tatminler yaşıyor hiç aklına bile. O arada dedi ya Efendi Hazretleri'nin bir sözü var dedi hatırladı. Bir besmele çekti ya Abdülkadir Geylani bir de baktı ki her yer mezbelelik eşekleşleri efendim çöplük möplük. Çünkü şeytanın gösterdiği o haller, şeytanda da o hünerler var. O hünerler, o halleri, şeytanın gösterdiği Abdülkadir Geylani'nin inde zikri salihin tenzilur rahmet. Salihlerin adı anıldığında rahmet gelir, rahmet geldi mi azap gider. Evliyaullah'ın anıldığı noktada şeytan uzaklaştığı anda oyun bozuldu. O zaman anladı ha, şeytan onu niye kandırıyor? Cemaata, namaza, camiye, sohbete gelmesin diye ona feyiz veriyor. Böyle kanmak var mı? Yani hocam kanmamak şartıyla. Bir şey gösterilirse şerata uygunsa mübarek olsun. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Ariflerin Sultanı. Ya bir şey gördüm diyor. Sahrada gökle yer arasında bir arş. Sanki Allah'ın arşı haşa. Bir arş bir taht göğü yeri kaplamış. Oradan bir nida geliyor. Nasıl biliyor musun? Onun zerresi sana bana gelse biz üf aşarız yani zamanı mekanı falan. Biz mehdilik, mesihlik falan ilan ederiz yani. Hemen ederiz yani. Benim gördüğümü kimse görmemiş falan. Değil mi? Bunları anlatıyorum ki yani böyle alışın diye böyle şey. Ondan sonra bir de efendim nidalar şunlar bunlar. Ne baktım sonu ne olacak? Demesin mi ki ey Ebu Yezid el-Bestami senden ibadeti ubudiyeti iskat eyledim. Git dedim melun seni habis şeytan dedi. Peygamber bile namaz abdesti bırakmadı kulluk vazifesi düşmedi ne. Ben kimim de benim namaz abdest düşecek. Ama işte Beyazıt Bestami olmak lazım orada kapılmamak için. Öyle rüya değil bu. Rüya değil ya gökte yer arası arş kurmuş. Taht kurmuş. Şeytanın böyle imkanları var. Şeytanın böyle imkanı olmasa o zaman senden benden ne farkı kalır? Onun farklı gücü var. Aslı cin zaten. Cinlerden olması bakımından da farklı üstünlükleri var yani. Harikulade işler. Ama mesele nedir? Şerata uyuyor mu? Uymuyor mu? Dese sana ki sabah namazın iki rekatını cemaata gitme de gel burada yedi kat semayı dolaşacağız. Ne diyeceksin? Sekiz cenneti versen tapusuyla sabah namazını cemaatini tercih ederim. İşte şeriat budur. Anladın? Deseler ki manevi makamda 8 cennet sana gezdireceğiz. Cemaata gitme. Cemaata gideceksin. Çünkü cemaat eftal. Şeriata bak. Ve kendi kafasına kenarda oturup şunu görüyorum, bunu görüyorum. Bırak o işleri sen şimdi. Şeriata uyuyorsa al. Biz böyle duyduk, böyle gördük, böyle okuduk. Evet. Üdnü ya hayral beriyeti. Ey yaratıkların en hayırlısı yaklaş. Üdnü ya Ahmet. Ey Ahmet yanaş. Üdnü ya Muhammed. Ey Muhammed yaklaş, yaklaş, yaklaş. Mevla mekanda mı? Haşa mekandan münezzeh. Mevla mekandan münezzeh ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada mekandan çıktı mı? Çıktı, sana ne diyor işte, ne yer var ne gök var diyor. Mekan zaman yok diyor. Ha ne zaman var onda, ne arzu sema. Bir feza oldu o demler olma. Şeş cihetten ol münezzeh Zülcelal. Bir kemu keyif ana gösterdiği cemal. Yani altı yönden münezzeh. Sağ sol üst alt ön arka var mı? Yok. Nerede olacak? Allah'tan gayrı bir şey yok ki. Alemi vücutta, vücub aleminde, Mevla'nın aleminde ondan başkası yok ki. Bir şey olacak ki ona göre sağında, solunda, önünde diyesin. Ona göre ne zaman var, ne mekan var, ne yön var, ne cihet var. Şekil yok, miktar yok, saat yok, kaç dakika görüştüler yok. Zaman yok ki. Orada güneşin ne işi var, ayın ne işi var? Zaman dediğin güneşten aylan oluyor yani. Bunların hepsi kalmış aşağıda. O başka alem. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Evet, evet, evet, evet. Böylece Rabbim beni manen yaklaştırdı. Ve ben Rabbimin huzurunu, Mevla'yı aşikare gördü mü? Gördü. Mübarek başlarındaki gözlerle gördü mü? Gördü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kim yetişebilir? Faziletine kim erişebilir? Ona kim denk gelebilir? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir peygambere bu nasip olmamış. Bu tartışılabilir mi ya? Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. İşte bu namaz müminin miracıdır. Her namazda okuyoruz. Bir defa ne okuduğumuzdan haberimiz olsa. Sözle yapılan bütün ibadetler, bedenle yapılan bütün ibadetler, yani namaz gibi, oruç gibi bedenle, sözle dil zikirleri, malla yapılan bütün ibadetler, haccın mal kısmı var, zekatın sadaka, malla yapılan, hepsi kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Ettehiyyatü lillah o demek. O zaman Rabbimiz ne buyurdu? Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey nebi zişan, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Sadece Efendimiz'i tahsis buyurdu. Aleyke sen demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap alırken, selamı alırken geri ne yapmadı? Kendisini tahsis etmedi. Esselamu aleyna. Selam biz peygamberler cemaatinin üzerine olsun. Ve alâ ibadillâhi salihîn. Allah'ın ne kadar salih kulu varsa, salih ne demek? Adı salih olan değil. Kendi salih olan. Salih ne demek? Düzgün adam. İtikadı düzgün, ameli düzgün, namazı düzgün, farzları, vacipleri düzgün, düzgün. Allah'ın huzuruna elverişli. Beyt-i Mamur'un içine girmeye elverişli, salih. Allah'ım bizi salihlere ilhak eyle. Amin. Peygamberler bile öyle diyor. Teveffeni Müslüman ve elhakni bis salihin. Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Canımı Müslüman olarak al, beni salih kullarına ilhak eyle. Amin. Biz de öyle dua edelim. Devamlı salihlerle bizi haşreyle. Salihlere ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi, amin ya Rabbi. O zaman ne oluyor? O selam bize de gelmiş oluyor. Evet. Onun üzerine Hazreti Cibril tabii bunu duyuyor. O Sidretül Müntaha'da kaldı, makamı son noktası orasıdır. Hazreti Cibril'e tebeen bütün semavattaki melaike-i kiram hazratı hep birlikte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Abduhu ve Resuluhu diye şehadet buyuruyor. Tabi arada bir rivayet 70 bin kelam. Bir rivayet 90 bin kelam. Bu kelamlar arasında bize rücu eden en mühim mesele, tabii çok mesele var. Cuma günü guslünden, hacimat yaptırıp kan aldırmaktan, efendim yani o Miraç'ta gelen sünnetlerden, faziletlerden, emirlerden birçok vazife var. Ama en belirgin olarak bize gelen 5 vakit namaz. Şu anda yatsı namazını idrak ediyoruz. Yatsıya kılacağız. O 5 vakit bize Miraç gecesi, Miraç'tan kalma büyük bir emanet. Rabbim ölünceye kadar seve seve taşımayı nasip eylesin. Amin. Bir vakit kazaya bırakmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı kereminle ya Rabbim. Canımızı alana kadar rükudan secdeden mahrum etme bizi. Amin. Eğilerek rükuda secdede kılmayı nasip eyle. Amin. Tat alarak kılmayı nasip eyle. Amin. Ağırlanmadan, amin, sıkılmadan kılmayı nasip eyle. Amin. Abdestini kolay eyle, taharetini kolay eyle, guslünü kolay eyle ya Rabbi. Zor yani. Bazısını abdestsiz kıl desen 50 vakit kılacak. Abdest diye 5 vakit kılmıyor. Bu abdest de zor geliyor millete çok yani. Ya abdest acayip bir şey. Ağır bir emanet. Göklere yerlere arz ettik diyoruz. Abdesti namazı gökler yerler. Ya Rabbi mecbur değilse almayız dediler. Gökler yerler dağlar dayanamadı. Emanet bu. Gusül emanet. Bu gusül acayip bir şey. Yalap şalap gusüller. Hızlı hızlı abdestler. Pat küt suları vurmaklar. Kuru yer bıraktığın zaman emanet gitti. Emanet gitti kardeş. Abdest olmadı namaz olmaz. Guslün olmadı abdestin hiç olmaz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 3 kere yıkıyor musunuz? Sünnet üzere tatbik ediyor musunuz? Kuru yer bırakıyor musunuz? Bırakmıyor musunuz? Böyle yalap çalap pat küt bir şeyler mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abdestinize bakarsam guslünüzde hiç hayır yok. Yani abdestten belli. Bir abdest almalar var ki yani bir şekiller. Bildiğin gibi değil. 5 kere bile yıkasan şuralar kuru kalıyor. Buralar kuru kalıyor. İlla kuru bırakıyor. Kol böyle yapıyor bir şey yapıyor. Şuralar kuru kalıyor. Topuk kuru kalıyor. Parmak araları kuru kalıyor. Tırnak uzasa kir birikse kuru kalıyor. Ne bileyim ben ya ne yapacağız bu emanetleri? Bu Miraç. Miraç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktı. Tamam mı? Seni ne alakadar ediyor şimdi? Seni alakadar eden kısmı var burada. Emanet aldı geldi. Biz bunu yüklendik. Rabbim yükümüzü hafif eylesin, kolay eylesin. Müyesser eylesin, kabul eylesin. Kardeşlerim, ben sizi Allah için seviyorum, söylüyorum. Taharette, halada başlıyor, abdeste, gusülde sıkıntı var. Bir kısımlarınızın abdest yerleri yanacak. Yanacak. Hallili o sahibi akım. Kablentü halilâ ne arı cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın aralarına girmeden suyu oralara ulaştırın. Suyu ulaştırın. Veylül lil akâbi minennâr. Topuklarına su değmeyene. Vay cehennemde bu topuklar ne çekecek? Ateşte nasıl yanacaklar? Bu abdest alanın durumu. Almayanı hiç konuşmuyoruz. Bu alanın durumu. Topukların, ökçelerin üzerinde ökçelere su gitmemiş. Ne olacak? Adam çıplak ayağı bir de mest ediyor ya. Böyle şey olur mu? Çok önem verin. Namaza çok önem verelim. Namazdan evvel şu abdest, taharet işte çok önem verelim. Namazın içindeki tadili erken. Ya Rabbi ne kadar vazifemiz var. Biz daha elif demedik. Biz daha başlamadık. Ömrümüz bitmek üzere. Ömrümüz bitmek üzere. Sorumluluklarımız dağ gibi, çığ gibi. Ve biz keyif yapabiliyoruz, zevk yapabiliyoruz. Hala ilme amele vakit ayırmadan fuzuli işlerle uğraşmaya vakit buluyoruz. Bu nasıl bir mantıktır ya? Bu ahirete görür gibi inananın hali değildir. Ahirete görür gibi inananların kitaplarda okuyoruz. Durum meydandadır. Durum meydandadır. Evet. Maalesef. Gerçek Müslümanlar çoğu kabristandadır. Ortalıkta Müslümanım diye gezinen bizim gibiler var ama İslam'ı güzel yaşayamıyoruz. Temsil hiç edemiyoruz. Bundan dolayı sıkıntıdayız. Mübarek Recep-i Şerif çıktı. Mübarek Şaban Şerif. Beraat gecesi geliyor. Mevsimdeyiz. Dua kabul mevsimindeyiz. Allah'ımıza yalvaracağız, yakaracağız. Bizi adam edecek Fazl-ı Kerem'iyle. Fazl-ı Kerem'iyle bizi adam edecek. Ya ne yapalım? Zaten Beraat gecesinin duasında var ya. Yani. Kötülerin arasındaysak çıkar oradan bizi. Sen bu hak sana aittir ya Rabbi. İstediğini silersin, istediğini yazarsın. Beraat gecesi kuvvetli bir yalvarış ve duayla inşallah. Ama siz şimdi nasıl olsa beraata da bir 13 gün var falan. Bu arada biraz daha yapabildiğimiz kadar günah yapalım. Beraatta bir düzeleceğiz diye. Sakın böyle bir yanlışa gitmeyelim. Hemen şu anda ölecekmiş gibi tevbemizi tecdid edelim, imanımızı tecdid edelim, tazeleyelim. Kelime-i şehadetle, kelime-i tevhid ile Allah'ımızdan haberdar olalım. Allah'ımız var. Bizi yaratan, yaşatan, yediren, içiren o. Allah'ı unutmaktan daha büyük bir günah yoktur. Allah'ı unutmaktan daha büyük bir günah yoktur. Yani bir adam 5 vakit namazla kız, aşırı yatsıya duracağız namaza, yine Allah'ı hatırlamayacağız biz. Namaz bitecek, yine Allah'ı hatırlamayacağız biz. Çünkü zikir dil işi değildir. Zikrin yeri kalptir. Seni yaratan, yediren, içiren bütün hakların sahibi bir Allah var. Celle Celaluhu. Onu unutmak ve hatırlamamaktan daha büyük bir günah yoktur. Tasavvufi bir şey konuşuyorum şimdi. Tasavvufi ama doğru bir şey. Niye doğru bir şey? Namazın gayesi ve akımı salateli zikri. Namazı zikir için kıl. Beni hatırlayasın için kıl. Şimdi namaz tamam farzını borcunu ödüyorsun ama Allah'ı hatırlamıyorsan da o namazın manası ne ki yani? Onun için biz Rabbimizi unutmayalım. Hatırlayalım. Hatırlatanlarla oturup kalkalım. Rabbimizden bahseden meclisleri arayalım bulalım. Kardeşim sana Allah'ı unutturacak insanlarla, meclislerle, programlarla ne işin var? Adamın aklı fikri Allah değil haşa. Ya Rabbi sen bizi hep senden bahsedenlere nasip eyle. Hep senden anlatanları dinlemeye nasip eyle. Allah'ım ehli sünnet mezhebi üzere konuşanlara nasip eyle. Allah'ım çoluk çocuğumuzu da hidayet üzere daim eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ben tabi Miraç dersini gidersem çok rivayet vardır. Bu kısa bir Miraç'tır. 3 sohbet olmuştur. 3 sohbet de kısa kısadır. Yani bunların hiçbirine uzun denmez. Bunların hiçbirine uzun denmez. Bizim uzunlarımızı bilen bilir. Ama bu 3 sohbet bir arada derlenir. İbrahim Efendi inşallah o üçünü bir arada derleyip bir Miraç dersidir. Bir farklı feyizler olmuştur. Farklı manevi haller hasıl olmuştur bu 3 derste. Bunların da bereketi vardır. Herkesin nasibi vardır. Bir sohbette bir kelamdan hidayet alır. Onun için Allah Teala saklamayı, korumayı, ulaştırmayı, tebliğ etmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim biz ne zaman buluşuyoruz o zaman? Şimdi yarın gece şeydeyiz biz. Hakkı Başar. Kapalı spor salonu. Yani akşam namazını müteakiben. Hanımlara yer var demişler ama böyle çok izdiham oluyor falan ben bilmiyorum. Neyse işte. Demek bir şey bildikleri var. Yarın akşam namazından sonra Hakkı Başar'da efendim sohbet olacak. İnşallahurrahman. He? Esenler. Esenler'de Hakkı Başar salonunda. Ondan sonra 22 mi? 22 Haziran'da Bayrampaşa Kafes Kold'un binasının o sahada geçen sohbet yaptığımız, konuşma yaptığımız yerde biraz cumartesi olduğu için öğlenden sonra diyelim yani 4 gibi 3'ten sonra falan 4 gibi dedim ki uzaklardan da gelenler olabilir. Öğlenden sonra başlanır inşallahurrahman. Orada Allah kitaplarımızı tab etmeyi nasip eylesin. Bundan sonra hiç baskısını bitmekten muhafaza eylesin. Mahşere kadar baskılarını daim eylesin. Amin. Millet arıyor, ulaşsınlar. Amel etsinler. Ondan sonra efendim hastalara kısaca dua edelim. Kanserli hasta var. Seyda'dan bir haber bilmiyorum. Mehmet Eminer Hoca Efendi anjiyo oldu. Anjiyo da baş olmadı. Bypass'a soktular. 110 yaşında mübarek. O da beni aramış istihare yapsın falan diye. Tabi ben de ulaşamadılar. Çünkü bu istihare de kolay iş değil yani. O öyle bir zatın tabi işte anjiyo manjiyo kararları. O da mübarek tabi bize hüsnü zannetmiş ama yine de şu anda bugün anjiyo oldu. Sonra bypass'a da oğlum bypass'tan çıktı mı? Bir haber alamadım. Yani dualar bekleniyor. Ona da mübarek dua edelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni görmüş. İmam-ı Rabbani ile görüşmüş. Ağlayarak ayılmış mübarek. O da işte kavuşmak istiyor, ahirete gitmek istiyor ama Mevla tabii ecel gelmeden ölüm yok. Ümmetin üzerine bir bereket mübarek. Öyle bir alim, fazıl bir insan. Onu da dua edelim. Hüseyin amcamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Geliyordu burada son birkaç hafta evveline geldi. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin manevi civarına komşu olsun. Allah Teala beklediği türbenin o zatların şefaatlerine nail eylesin. Rabbim ruhuna ulaşmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ya Rabbi kabrini nur eyle. Hediyelerimizi ihsal eyle. bu sohbetlere, cemaatlere yıllarca devam etmesin. Bereketini kendisine kabrinde ulaştır. Mahşerde yetiştir ya Rabbel Alemin. Sohbetlere de daha mahşer sabahına kadar. Bu yolda yaşayan, bu yolda ölen, hayatta olsaydı bu cemaatlere devam edecek olan, dostlarına vaat ettiğin üzere ruhaniyetlerine ve ruhlarına bu cemaatlerde bulunmayı ve buluşmayı müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme neselükel cenneh ve neudübüke minen nar. Allahümme neselükel rıdâke vel cenneh ve neudübüke min sehatike vel nar. Allahümme neselükel cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel ve neudübüke minen nar. وَمَا قَرَّبَ إِلَيَّ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمين اللهم نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب سن كانسر hastası dua istedi kapıda. Cemaatle dua istiyorlar. Ya Rabbi cemaatin duası reddolmaz. Bu cemaat dünya nerelerinden de dinleyenler var. Canlı yayında şimdi amin diyenler var. Tabii gurbette olanlar var. Salihler var. Aramızda dinleyenlerimiz arasında. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle hastalıklarımıza, hastalarımıza dua isteyen bu kanser hastasına ve niyet ettikleri dinleyenlerimizin niyet tuttukları bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan. Amin. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. İşsizlerimize hayırlı işler nasip eyle. Eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimle dünyanın ve ahiretin hasenelerini bize nasip eyle. Her işte akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi beraat geç demek vefat edenler geçen sene beraatten yazılmış, bu sene beraata çıkamıyorlar. Hüseyin dedi vefat etmiş. 17 yaşında Abdullah diye bir kardeş vefat etmiş. 17 yaşında. Efendim Mehmet kardeşimiz vefat etmiş. Kumrul'un hocalarından Sevde Müslüm Hoca vefat etmiş. Şerafettin Efendi vefat etmiş. Yani vefat haberleri çok. Efendim ölüm geliyor. Yolculuk devam ediyor ahirete. Allah iman selameti bizlere de nasip eylesin. Demek geçen seneden beraatlerde kaderleri yazılmış. Bu seneye çıkamamışlar. Efendim Rabbim rahmet eylesin. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadını taşımalarının bereketini göster ya Rabbel Alemin. Ruhları için bir şehadet buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Bunun bir tanesi ya Rabbi dağlar emsali rahmetler halinde gökleri yerleri tartar. Bir tanesinin sevabı. Bu kadar insan okuyor. Mutlaka ihlaslı okuyanlar var. Ve cemaatle okunduğu için büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Bu şehadetlerden hasıl olan sevapları bu isimleri okunan müteveffa kardeşlerimizin ruhlerine hediye eyledik. Şu anda ihsal eyle ya Rabbi. Onları memnun mesrur eyle ya Rabbi. Azabı olanları varsa azaplarını kaldır ya Rabbi. Fazl-ı Kerim'le bizi beraat gecesine iman ile, sıhhat ve afiyetle, ibadet ve zikirle kavuştur ya Rabbi. Beraat gecesine çok hayırlı makbul dualar bize nasip eyle. Hakkımıza hayırlı kazalar, kaderler takdir eyle. Gafletle geçirmekten muhafaza eyle. Vatanımıza ve İslam vatanlarına ya Rabbi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Sükunet, sekinet, ihsan eyle. Ehli sünnet huzuru nasip eyle. Kur'an selameti nasip eyle. İslam selameti nasip eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kerimle iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifelerimizi bize becerttir ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle bizim derdimizi dinimiz eyle. Derdimizi çoluk çocuğumuzu ıslah eyle. Sen fazl-ı kerimle bizim derdimizi ahiretimiz eyle. Cennetin cemalinin rıza-i şerifini kazanmak eyle. Dünya dertlerinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Ne hayırlı dilek tutanlar varsa okunan ayet-i hadis-i hürmetine ihsan eyle. Şerlerden emin eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan muhafaza eyle. Amin, amin. Muhammed Taha ve Yasin ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve alâ âlihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muradlarımızın husulü için. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdüleke ya Rabbel Alemin. Evet, dergi, Lale Gül dergisi size hizmet etmeye devam ediyor. Bazı duaların faziletini geçen anlattım. Bazılarını anlatamadım. Şimdi vakit çok yetişmiyor. Geceler çok kısaldı. Onun için size özellikle 95. sayfede yine Cafer-i Sadık Hazretlerinden gelen bir mübarek dua vardır. Yine hapse düştüğünde sıkıntıya düştüğünde, bak Metris'ten selamlar var. Hapishanedeki kardeşlerden de selamlar. Allah kurtarsın ya Rabbi. Bütün zulme uğramış, iftiraya uğramış, haksız yere yatanları halas eyle. Kurtar ya Rabbel Alemin. Zalimleri, müfterileri kahreyle ya Rabbi. Mazlumları halas eyle ya Rabbi. Amin. Ama size diyorum ki bütün darlıklardan, sıkıntılardan çıkış kapısı Allah'a yalvarmaktadır. Burada iki tane dua var. Yani çok muazzam, manaları çok büyük efendim bir duadır. Allah Teala Hazretleri bu dua bereketiyle dostlarının belalarını kaldırmış. İnşallah bizden de nice belaları kaldıracak. Haccacı zalimin 3 sene hapsettiği, hiç hapisten kurtulma ümidi yok. Elleri ayakları zincirlerle bağlı. Gece vakti Hasan-ı Basri Hazretleri gördü bunu, adamı. Hasan-ı Basri Hazretleri anlatıyor. Tam o sırada o zat diyor ki zulmen hapse attı. Haccacı zalim bu, atıyor kafasına göre. Uykuyla uyanıklık arasında bir zat geldi. Dedi ki bana kalk 2 rekat namaz kıl. Ben diyor talimat üzere hemen namazımı kıldım. Sonra dedi ki şu duayı oku. Ya men la yuşgulu şeyun an şey. Ya men ehatu ilmu bi kulli ma dera ve bera. Benim hapishane dualarımdan bunlar. Orada volta atarken bu dualarla meşgul oluyordum. Ey hiçbir şey diğerinden kendisini alıkoymayan Allah. Ey yarattığı, yaşattığı, türettiği her şeyi ilmi kaplamış olan Allah Celle Celaluhu. İşlerin gizlilerini de bilirsin. Kalplerden geçen vesveseleri de sayarsın. Kalpten geçen adam, kendin kalbinden geçeni kendin bilmiyorsun ya. Ya Rabbi sen çok yüce makamdasın ama ilmin en aşağıyı bile kuşatmıştır. 7 kalp yerin dibindeki efendim zerreyi bilir mi? Okyanusun, denizin kaç metre derinliğindeki balığı bilir mi? Otu bilir mi? Kumu bilir mi? Bak kendin o kadar yüce ama ilmi her şeyi kaplamış. Sen çok yücesin, münezzehsin. Ey imdad eden Allah, bana imdad et. Esaretimi çöz, zararımı kaldır, sabrım tükendi. Şimdi sabrım tükendiği sen kendinden diyebilir misin? Dememelisin. Ama dedirttirirlerse geldi ne diyor? Şu duayı okuyacaksın. Fakat nefede sabrım, sabrım tükendi. Kimin bir darlığı varsa maddi manevi, sabrım tükendi diyenin duası budur. Son noktaya dayananın duası budur. Mevla öğretti bunu ya. Sabrım tükendi dedi. Duayı yaptı. Hemen diyor kalktım. Abdest aldım. 2 rekat namaz kıldım. Bir kelime dahi değiştirmeden. Burada şifre var. Duayı bir kelime dahi eksik fazla katma karıştırma yapmadan. Bu duayı yaptım. Daha sözlerim bitmeden ayağımdaki zincirler açıldı düştü. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki kabirden yeni kalkmış gibi adamı bir gördüm diyor sokakta, gece teheccüd var. Dedim sen kimsin, Allah'ın kulu, ne haldesin? Dedim ben Haccacı Zalim, 3 senedir hapisteyim. Bu gece zuhura doldu dedi, çıktım gidiyoruz. Hasan-ı Basri öğrendi bunu. Radıyallahu Teala. O zatın başına gelen. O anda hapishanenin kapılarını açık gördüm. Kalktım çıktım, kimse karşıma çıkmadı. Ne görevli var, ne şu var, ne bu var. Ben dedi kimin azatlısıyım? Hani diyorlar ya Rahşan affı, bilmem ne affı, şu affı, bu affı. Ben Rahman'ın azatlısıyım. Bir de Allah'ın böyle kulları var ha. Felancı affetti, falan. Cumhurbaşkanı affetti, şu affetti. Allah adam affederse kimseye muhtaç olmaz o adam. Yani Allah'ın azatlılarından olalım inşallah. Başımızda bela çok, maddi manevi sıkışmışız yani. Ama Rahman'ın azatlısıyım dedi. Allah sabrıma karşılık bana kurtuluş nasip etti. Çıkış kapısı açtı. Dua 95. sayfa. Daha bunun gibi neler yazıyorum. Bir dergide bir ciltlik kitap yazıyorum. Ama maalesef siz alıyorsunuz işte. Bende bu sayı var mı? Var. Koyuyorsunuz kenara. Öyle değil. İnsanlara da dağıtın, alın, hayır yapın, hediye edin. Bütün bunlar ileriki hizmetlerin döndürmesidir inşallah. Geriye ise hizmet olarak dönecek. Allah amele muvaffak eylesin. Allah sabrımızı tükendirmesin. Ama Allah'tan sabır istemiyoruz. Ya Rabbi rıza ihsan eyle ya Rabbi. Ve sabır istemek bela istemektir. Ya Rabbi biz afiyet istiyoruz. Dünyada da afiyet nasip eyle. Ahirette de afiyet bahşeyle. Azabından, gazabından, belandan muhafaza eyle. Sabretmeye de lüzum bırakacak bir fitne bırakma ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi unuttuk Muhammed Emin Er hocamıza da acil şifalar ihsan eyle. Takatlar ihsan eyle. Ümmetimizin üzerine bereket olarak onu ipka eyle. Sen fazl-ı kerem ile dünya ve ahiretini mamur eyle. Hakkında hayırlıları, kazalar, kaderler takdir eyle. Amin. Yaptığı bu kadar hizmet, okutma, vaaz etme, tebliğlerin yüz küsür senelik hizmetlerinin karşılığını dünya ahiret ona göster. Ya Rabbel Alemin. Zayi olmaktan muhafaza eyle. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şâhine hakem. Ve lâ ruhu ruhine amâm tarikat. Ve lâ ruhu amvâdine amvâdine müslim. Ve lâ ruhu şeyh müslim. Ve men ma'avu ve lâ ruhu Mustafa Azmen garibullahu şeyh efendim. Ve lâ ruhu cemîm şâhine hafsâtine amvâdine amvâdine müslim. Hâdır-ı Hüseyin dedenin ruhu için ve burada isimleri okunan müteveffaların ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. İhdina s-sirâta'l müstakîm, s-sirâta'l lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.